2,99. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W drodze do kraju jest samolot z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i Afgańczykami. Wystartował z Uzbekistanu godzinę temu. Szef Parlamentu Europejskiego deklaruje wsparcie dla Litwy we wzmacnianiu bezpieczeństwa na litewsko-białoruskiej granicy. Dom Lubelskiego Lipca 1980 zasadzono w Puławach. Samolot z ewakuowanymi Polakami i współpracownikami z Kabulu wystartował tuż przed 18 z Uzbekistanu. Jak wynika z danych serwisu FlightRadar24, maszyna powinna wylądować w Warszawie około godziny 22.30. Na pokładzie samolotu jest około 50 osób, jedna Polka i Afgańczycy współpracujący wcześniej z polskim kontyngentem. Jak podał polski MSZ, wśród ewakuowanych są także dzieci i niemowlęta. W sumie w akcję zaangażowane są 3 polskie samoloty wojskowe. To 2 Herkulesy i 1 Kassa. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że ewakuacja będzie kontynuowana. Dopóki będzie możliwość fizyczna realizowania tego na terytorium Afganistanu, bądź też do momentu, w którym okaże się, że wszystkie osoby, które mamy zweryfikowane, które rzeczywiście współpracowały z państwem polskim, potrzebują pomocy. MSZ dodaje, że możliwość ewakuacji zależy także od sytuacji na lotnisku w Kabulu. Sytuacja na terytorium Afganistanu jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, jeśli chodzi o samo lotnisko, czy możliwość przedostania się do lotniska. Polski MSZ nawiązał kontakt ze wszystkimi Polakami, którzy byli w Afganistanie. W stolicy tego kraju w Kabulu pozostała jedna polska dziennikarka. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Włoska telewizja Sky 24 podaje, że talibowie w prowincji Nangarhar koło Jalalabadu zastrzelili 35 protestujących osób. Wcześniej Al Jazeera informowała o co najmniej 2 ofiarach śmiertelnych. Ludzie wyszli w proteście na ulicę ze starymi flagami Afganistanu. Talibowie zaczęli do nich strzelać, relacjonował informator Sky 24. Przesłał również film nagrany telefonem komórkowym, na którym zarejestrował protesty. Wsparcie dla Litwy we wzmacnianiu bezpieczeństwa na litewsko-białoruskiej granicy zadeklarował przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podczas wizyty w Wilnie Dawid Sassoli powiedział też, że Unia Europejska ma obowiązek przyjąć uchodźców z Afganistanu. Dawid Sassoli podkreślił, że przybył do Wilna, aby zaznaczyć, że granica między Litwą a Białorusią jest granicą europejską. Powiedział, że to, co się na niej dzieje, pokazuje, jak agresywny jest reżim Aleksandra Łukaszenki, który wykorzystuje biednych ludzi, kobiety i mężczyzn. Widziałem skandaliczne zdjęcia pokazujące, jak białoruscy funkcjonariusze popychają tych ludzi przez granicę. Jest to kwestia człowieczeństwa, ale także kwestia ochrony granicy Unii Europejskiej. Szef Parlamentu Europejskiego zapewnił, że unijne instytucje podejmą działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa granic. Sassoli powiedział, że liczba migrantów może się utrzymywać. Odniósł się również do sytuacji uchodźców z Afganistanu. Zaznaczył, że wspólnota ma obowiązek przyjąć tych ludzi, szczególnie osoby, które pracowały na rzecz demokratycznych państw i ich misji dyplomatycznych, aby nie narażać ich na zemstę ze strony talibów. Jak dodał, powinni oni zostać równomiernie rozmieszczeni w państwach członkowskich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. O polityce prorodzinnej rządu mówił w gminie Szaflary w województwie małopolskim premier Mateusz Morawiecki. Odwiedził tamtejszą szkołę, w której mieści się żłobek, powstały ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Premier mówił, że jest to przykład współpracy między samorządem a rządem. Gmina, która jest gminą dużą, ponad 20-tysięczną, do tej pory miała za mało miejsc w żłobkach. I tutaj co najmniej 50 dzieci będzie mogło znaleźć swoją opiekę. Dzięki temu 50 mam lub ojców, jeśli tylko będą chcieli, będą mogli podjąć pracę. Na żłobek będzie można część środków przeznaczyć z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Szef rządu dodał, że dzięki takim działaniom więcej osób zostaje na terenach, które jeszcze do niedawna wyludniały się. W Puławach zasadzono dom Lubelskiego Lipca 1980. Drzewo będzie rosło na terenie Puławskich Azotów. W uroczystości wzięli udział dawni pracownicy zakładu, którzy wspominali atmosferę lipcowych strajków. To było na terenie zakładu. Ja pracowałam tu w dyrekcji. To tak może mniej nas tu dotyczyło, ale całym sercem byliśmy wszyscy razem. Ile tylko można było, to człowiek tam czy pomagał, czy współpracował. To było ogromne przeżycie. Głównie to strajk się odbył na zakładzie mechanicznym, tam gdzie pracowali, taki ogromny wydział. Tam właśnie ten strajk w lipcu. Młodzi byli zdesperowani. Sytuacja ogólna, traktowanie ludzi, warunki, zaopatrzenie, to wszystko brało się pod uwagę. Protesty w Puławskich Azotach trwały od 11 do 17 lipca 1980 roku. Prace przerywano na poszczególnych wydziałach, jednak nie ogłoszono strajku obejmującego cały zakład. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz gra z Andym Murrayem w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Pierwszy set dla Polaka 7-6. W drugim jest 2-2 i w piątym gemie 30-0 podaje Polak. Niestety z Cincinnati żegnają się Łukasz Kubot i Marcelo Melo, którzy gładko do 2-3 przegrali z niemiecko-nowozelandzkim Debrem Pütz i Wynys. A teraz wydarzenie dnia. Polski Związek Piłki Nożnej ma nowego prezesa. Dzisiejszym wyborom przyglądał się Adam Malecki. Cezary Kulesza pokonał Marka Koźmińskiego w walce o fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i wskakuje w miejsce Zbigniewa Bońka. Czego sobie życzy były prezes Jagiellonii Białystok? Jak najlepsze sukcesy naszej reprezentacji, bo każdego prezesa ocenia się z wyników, które osiągnął. Kulesza ma zamiar zająć się wieloma aspektami polskiej piłki, także relacjami z ekstraklasą. Jej prezes Marcin Animucki jest dobrej myśli. Osoba, która wywodzi się ze środowiska klubowego, przez lata kierowała klubem, także z dużymi sukcesami sportowymi, będzie kolejnym prezesem PZPN-u, co daje oczywiście szansę na nowe otwarcie, na fajną perspektywę współpracy w przyszłości. Liczę na taką pogłębioną współpracę, szczególnie jeżeli chodzi o tą merytoryczną część sportu, czyli rozwój szkolenia dzieci, młodzieży, większa współpraca i większe też docenienie roli klubu w tym procesie. Cezary Kulesza oficjalnie rządy w Krajowym Związku Piłki obejmie od jutra. Warszawa, Adam Malecki. Tuż po walnym zgromadzeniu piłkarskiej centrali odbyło się posiedzenie nowego zarządu, na którym zdecydowano, że pełniącym obowiązki sekretarza generalnego PZPN do 1 września będzie dotychczasowy sekretarz Maciej Sawicki. Tomasz Mikulski natomiast został PO przewodniczącego Kolegium Sędziów. A teraz siatkówka w wykonaniu żeńskim. Już jutro mecz Polska-Niemcy w Mistrzostwach Europy. Polki zagrają w Plovdiv o 19.30, mówi jedna z najwszechstronniejszych naszych siatkarek, Aleksandra Jagiełło. To jest zespół, który naprawdę może, jak zaskoczy, to może sprawić niejedną niespodziankę. Fajnie by było, jakbyśmy mogli się cieszyć z sukcesu jakiegoś. Oprócz Niemek w grupie mamy gospodynie, Bułgarki oraz Greczynki, Czeszki i Hiszpanki. Jutro również mecz wyjazdowy czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Legia Warszawa, Slavia Praga. Piłkarskie media głoszą wieści, jakoby Josip Juranowicz został sprzedany do Celticu Glasgow za 3 miliony euro. To poważne osłabienie mistrzów Polski. Niewykluczone jednak, że jeszcze jutro zagra ze Slawią. Trener Czesław Michniewicz twierdzi, że reprezentant Chorwacji jeszcze negocjuje warunki ze Szkotami, ale jest chętny do gry. I ostatni rzut oka na stan meczu Hurkacz-Marej. W setach jest 1-0 dla Polaka. W drugiej partii 2-2 wciąż i po 40. Wynik poda Adam Malecki w sporcie po godzinie 21. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Za wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu opady utrzymają się przez całą noc. Możliwe też burze. Temperatura nad ranem od 10 do 15 stopni. Jutro rozpogodzenie na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Będzie umiarkowanie ciepło od 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 19 na środową tonację trójki zapraszają Katarzyna Fils-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Paro. A long time ago, segregations and many woes. You can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. What you wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Dzisiaj się nie zachowam jak gapa i powiem o tym od razu na początku naszego spotkania. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę i czas nawiązać współpracę z radiem, to bardzo proszę, adres mailowy piotr.baron@polskieradio.pl. A przypomniał mi o tym pan Michał z Tarnowa, który właśnie tę współpracę nawiązał. Panie Michale, pozdrowienia i dziękuję jak zwykle za obecność. W tonacji trójki rozpoczął polski zespół Dead is Cash. Wszystko dlatego, że kiedy ostatnio sięgaliśmy po utwór tego zespołu z tej właśnie płyty, pomyliłem nazwisko gościa, co w zasadzie nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyło. W związku z tym dziś nadrabiam tę zaległość. Dead is Cash. Muzycy tej polskiej formacji pojechali kiedyś do Ameryki i tam w jednym z klubów spotkali wybitną osobowość muzyczną, a ta wybitna osobowość to był John Lee Hooker Jr. I John zdecydował się wystąpić z powodzeniem cudownie na tej płycie. To byli nasi znajomi i przyjaciele z Polski, teraz znajomy i przyjaciel zza wielkiej wody, nazywa się John Clifton. Now baby, I'm gonna teach you what love's all about tonight. Trust me, honey, everything's gonna be alright. Just do like I do, there ain't nothing to it. Enjoy yourself, baby, anybody can do it. All you gotta do is just let yourself go. Afraid, just relax and take it real slow. Cool it, baby, we ain't got no place to go.

Johnny Hooker, Carlos Santana to pierwsze muzyczne spotkanie piękne dziś w tonacji trójki, a drugie nie mniej piękne wybitnego muzyka, jakim jest Doyle Bramhall II, który, tak to sobie wyobrażam, zadzwonił kiedyś do Erika Claptona i powiedział, czy zagrałbyś ze mną na mojej płycie. I Erik, jako że Doyle jest muzykiem wybitnym, powiedział, dobrze, i powstała taka piękna piosenka.

zawsze w tym momencie jestem bardzo smutny, że już się skończyło. Komentarz Agi z Krakowa po wysłuchaniu tego utworu. Bez wątpienia jest jedną z najpiękniejszych kompozycji, jakie kiedykolwiek słyszałam. No, ja jestem opętany przez ten utwór, bez wątpienia. Tony Joe White, You're Gonna Look Good in Blues. Tonacja trójki z walizeczki, teraz temat filmowy i narodek wolnościowy z filmu Quentina Tarantino, Django. Temat Freedom z filmu Quentina Tarantino, Django. Mam nadzieję, że Państwo oglądali ten film, bo ja oglądałem go z 60 albo 70 razy. Uwielbiam po prostu. No nie chcę już używać słowa, że jestem opętany, ale chyba muszę, bo dojdą Państwo do wniosku, że Tonacja Trójki prowadzi opętany prezenter. Jestem opętany Norą Jones. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning and a hand full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Kiedy układałem płyty do walizeczki i wstępnie opętałem się tą muzyką Nory, pomyślałem, że byłoby cudownie mieć urządzenie, które nazywa się wehikułem czasu, cofnąć się na moment do lat 60., kiedy Ian śpiewał jeszcze ze zespołem The Javelins, i kupić bilet na klubowy koncert Nory i Iana, bo oni razem mogliby świetnie razem brzmieć. To work like a slave all day. Here come Tuesday, ah, Tuesday. I'm so tired, I got no time to play. Here come Wednesday, My gal called, I said I was out. 'Cause Thursday is a hard working day. Friday I get my pay. Oh, Saturday morning, oh, Saturday morning, all my tiredness is gone. Got my money and my honey, and I'm out on the stand to play. A Sunday morning, my head is bad. Was it worth? was it worth it for the time I've had? I've got to get my rest, 'cause Monday is a mess. Świetnie, że ktoś to wygrzebał i wydał na dwóch płytach, gdyby państwo szukali. Ian Gillan and the Javelins. I tam takie piękne utwory i piękna muzyka. Teraz płyta, której nie miałem w ręku z 5 lat, tak mi się wydaje. Płyta jest zatytułowana Fahrenheit, ale dziś z tej płyty nie będzie Lia, a Till the End to. Just came back to town, drink that green. it's open, it's all the way open. Till the end, to brakowało mi ostatnio zespołu, to brakowało mi ostatnio Jimmy'ego i dlatego dziś w tonacji trójki Jimi Hendrix. In a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." City's burning, and on across the water, babe, I see a weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckle to themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Yeah. wierzę, że Państwo też to czasami robią. Po upalnym dniu wieczorem przeglądają Państwo swoje półki z płytami i znajdują na przykład taką płytę Jimiego Hendrixa. Już nie powiem, że jestem opętany, ale od lat lubię, kiedy śpiewa Ela Mielczak. Unosi się nad domami, nad parkowymi drzewami, opada nad miastem mleczna mgła. Wypełniła ulicę, otuliła przecznicę. Lekko i miękko rozmyła czas. Powoli płyną samochody, przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają. To mogło być, lecz nie było. O tym, co będzie i co mogłoby być. O tym, że ciebie tu nie ma. Jak silne są pragnienia, tworzą przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają splot. Nad miastem to była Elżbieta Mielczarek i to była środowa tonacja trójki. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Od lat jestem oczarowany tym utworem, którym dziś kończymy. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.